بارگاہ امیر علیہ سنت میں عرض ہے کہ 26 رمضان المبارک آپ کا یوم ولادت ہے، ہم آپ کو اس موقع پر کچھ تحائف دینا چاہتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کو کس طرح کے تحفے پسند ہیں؟ دیکھیں، نفس کی پسند الگ ہوتی ہے، ضمیر کی پسند الگ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کہ کس طرح کے تحفے دینے چاہیے، یہ سوال مناسب ہے۔ آپ کو پتا ہے نفس تو اچھی اچھی چیزیں طلب کرتا ہے دنیا داری کی، تو مجھے اگر آپ نے تحفے دینے تو مدنی قافلوں کے ثواب، مدنی انعامات پر اتنے عرصے سے عمل کر رہے ہیں، یا نیتیں اچھی اچھی مدنی انعامات کی، مدنی قافلوں کی نیکی کی دعوت ہر ہفتے کم از کم ایک بار اتنے عرصے تک آپ دیں گے، یا اتنے ماہ کے لیے آپ وقف مدینہ ہوں گے، اس طرح کے مطلب ثوابات، اس کا مجھے حصہ ثواب کر دیں۔ باقی رہا یہ کہ کیک پیس، تو میں کیک پیس کیا کھاؤں گا، اور میں نے پہلے دن ہی غالباً وضاحت کر دی تھی کہ باہر کی اس طرح سے تحفے کی چیزیں آئی ہوئی مجھے نہیں کھانی چاہیے۔ یہاں تک کہ اسلامی بھائی ٹوتھ پکس مجھے پیش کرتے ہیں، میں حتی الامکان وہ بھی دانتوں میں نہیں لگاتا۔ یہ سوچتے ہوں گے کہ سنت نہیں ادا کر رہا، ہم کو بولتا سنت، اب میں کیوں نہیں لگاتا؟ اس کی حکمت آپ سب سمجھتے ہوں گے کہ مجھے نہیں لگانی چاہیے۔ باہر سے آئی ٹوتھ پکس جو بھی پیش کرے وہ یوں پیش کر رہا ہے، وہ دشمن تو رو رو کے پیش کرے گا، دوست کی شکل میں ہی پیش کرے گا، لیکن یہ بےچارے دوست ہی ہوتے ہیں اپنے، لیکن اس میں کب کوئی دشمن آ کر کچھ پیش کر دے، کچھ نہیں کہا جاتا۔ آپ کو ہوتا لیٹر ہوتا ہے لیٹر، یہ بھی مجھے نہیں کھولنا چاہیے۔ لیٹر کے اندر بھی اس طرح کے زہریلے مادے ڈالے جاتے ہیں کہ جو کھلتے ہی کام کر دیں۔ اتنی یہ جو منفی ٹیکنالوجی ہے اتنی ترقی کر گئی ہے، اتنا میں نے کہا قتل اتنا آسان ہو گیا کہ حیرت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بچے ہوئے وہی بچا رہا ہے۔ عوامی تحریک ہے، اس لیے عوام کے اس میں آدمی مطلب محتاط رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب یہ کہ اس طرح کی کوئی چیز، گجرا لائیں گے آپ، گجرا مجھ تک پہنچے گا نہیں، گلدستہ لائیں گے مجھ تک نہیں پہنچے گا۔ عید کارڈ آتے ہیں، عید کارڈ مجھے کھول لینی چاہیے۔ عید کارڈ دینے والوں کو تو ویسے ہی میں تقریباً ہر سال ہی سمجھاتا ہوں کہ کیوں اتنا خرچہ کرتا ہوں، عید کارڈ میں کھول کے دیکھتا بھی عام طور پہ نہیں، اتنے قیمتی عید کارڈ دنیا بھر سے آئے، میں کیا کروں؟ اگر مطلب مجھے دینے تو یہ قافلوں کے، مدنی قافلوں میں جو خرچہ آپ عید کارڈ پر 50 روپیہ کر رہے ہیں، اس سے آپ قافلے میں سفر کر کے اپنے اوپر خرچ کر لیں، میرے لیے زیادہ انشاءاللہ یہ مفید ثابت ہوگا میری دعوت اسلامی کے لیے۔ اگر آپ سفر اپنے مزید پلے سے کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ پلے سے کریں، یہ 50 روپے جو میرے لیے مختص کیے آپ نے، 100 روپے مختص کیے، یہ مدنی قافلے میں سفر کروانے کے لیے کسی پر خرچ کر دیں، اس کا مجھے حصہ ثواب کر دیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو آپس میں بھی عید کارڈ بھیجنے کے بجائے آپ مدنی اپنے رسالے تحفے میں دیں۔ اب آپ 5 روپے کم از کم، میرے 5 سے تو کم عید کارڈ کوئی ملتا نہیں ہوگا، 4 روپے کا رسالہ دے دیں گے، وضو کا طریقہ، تو وہ وضو اس کا درست ہو گیا، آپ کے لیے ثواب جاریہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جب تک یہ وضو کرتا رہے گا صحیح، ثواب انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا۔ اس طرح کی کیسٹ آپ 25 روپے کی دے دیں، حالانکہ کل تو میرا خیال ہے سینکڑوں کا آتا ہوگا، کئی یعنی کہ وہ عجیب عجیب کارڈ آتے ہیں تصویروں والے، پاکیزہ تصویروں والے بھی آتے ہیں، اس میں بھی وہ زری لگی ہوتی ہے برادہ زری کا، اور یہ پھر ادھر چپکتا ہے ادھر چپکتا ہے، اور بڑی بدمزگی ہوتی ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے دعوت اسلامی والوں کو چاہیے کہ عید کارڈ کا رواج ختم کر دیں، کہ یہ انشاءاللہ، اور آپس میں بھی تحائف، کیسٹیں، کارڈ، یہ اپنے یہ رسالے، مدنی انعامات کے رسالے، مدنی انعامات کے کارڈز، اس طرح کی اپنے یہ طرح طرح کے تبلیغ کے حوالے سے پرچے نکلتے ہیں، وہ تقسیم کریں ہم تحفے کے طور پہ۔ نماز عید کا طریقہ تو بانٹنے کا گولڈن چانس ہے اس وقت، اس میں یہ بھی ہے کہ ایک تکبیر نکل گئی تو کیا کرے، دو تکبیر نکل گئی جماعت میں تو کیا کرے، ایک رکعت نکل گئی تو کیسے عید کی نماز مکمل کرے۔ اتنے اہم احکام عید کی نماز کا طریقہ مل کے میں ہدیہ غالباً 4 روپیہ یہ تقسیم کرے نا، تو اس بار تو آپ کو عید کارڈ کے بجائے عید کی نماز کا طریقہ عام کرنا ہے۔ یہ رسالہ عید کا، عید کی نماز کا طریقہ حنفی، یہ رسالہ عام کر دیجئے۔ اور اسی طرح بقرعید پر بھی، اور آئندہ ہمیشہ تحفے میں حتی الامکانات یہ وضو کا طریقہ وغیرہ دیں. اب یہ کہ بعض پھر بھی جو بالکل یعنی کہ قریب کے حارسین ہیں نا ان میں اتنی سمجھ ہوتی نہیں, آدھا دماغ ہوتا ہوں عموماً, میں ان کو بولتا رہتا ہوں, یہ بےچارے زبردستی گجرے مجھے ڈالی دیتے, تو اس لیے گجرے ڈالو تو میرے بیان کا تضاد مت سمجھنا, کیونکہ یہ بیان سنتے نہیں ہوتے, ابھی کھڑے بھی ہیں نا تو یہ پتہ نہیں کہاں کا گھوم رہے ہوں گے, سب کوئی ہیڈ کوارٹر میں پہنچا ہوگا, کوئی افطاری کر رہا ہوگا, کوئی بریانی کھا رہا ہوگا, ان کا بھروسہ نہیں ہوتا, اور یہ کھڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کچھ کر تو نہیں رہا, تو یہ لوگ گجرے ڈالتے ہیں مجھے اکثر, اور یہ میری مانتے نہیں, یہ نافرمان ہوتے ہیں, تھانے کے ہوتے اپنے اتنے ماتحت بھی نہیں ہوتے یہ, لیکن ان کی بھی عقیدت ہوتی ہے, سب اتاری بھی نہیں ہوتے, تو ہمارا لیے کہ ان کی خدمت میں عرض ہے, لیکن یہ سن بھی نہیں رہے ہوں گے, اس وقت نہیں موجود, سر یہ دو ہی ہیں نا, دو چار باقی سوئے پڑے ہوں گے, یا وہ جو ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں یہاں سے وہ بھی بعض اوقات پہنچ جاتے ہیں, تو وہ گجرے اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کے لے آتے ہیں, تو ان کو بھی تاکید ہے حارث, ان کو بھی کہ کسی قسم کا گجرا, چاہے کوئی سینئر پولیس والا لائے جونیئر لائے, گجرا گلدستہ پولیس والے کے ہاتھ سے بھی میرے پاس نہیں آنا چاہیے, اگر منشی ہے تو وہ میرا پیغام سن لے, میرے پاس نہیں آنا چاہیے, میں گجرا پہن کے بیٹھوں گا یہ قوم دیکھے گی ان کو وسوسے آئیں گے کہ ہمارے گجرے میں بم بندھا ہوا ہے, اس گجرے میں پھول بندھا ہوا ہے, یہ کیسے, تو بم آپ تھوڑی بن کے لاتے ہیں, یہ مطلب اس طرح گجروں کا اگر ہم نے رواج رکھا نا تو دشمن کو آئیڈیا آئیے کہ بھائی اس طریقے سے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں گجرا لے کر, تو آئیے آئیے کر کے وہ گجرا ڈال دیں گے اپنے اس کے اندر, تو ٹائم بم ہوتا ہے, آپ کو بک بم ہوتے ہیں, رسالے میں بھی دہشت گردی ہو سکتی ہے, شو بم ہوتے ہیں, ٹوئی بم ہوتے ہیں, پین بم ہوتے ہیں, تو بکری کی ماں کب تک خیر منائیں گے, جب تک کہنے کے سانس ہے اپنے چل رہے ہیں آپ کے ساتھ, دشمن پیچھے لگا ہوا ہے, الحمدللہ اندھا ہوا ہوا ہے, اتار تیرے حامیو ناصر ہے مصطفیٰ, اتار تیرے حامیو ناصر ہے مصطفیٰ, کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے, کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ, کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا خدا علم یزل رتبہ بڑھا تار کا, اے خدا علم یزل رتبہ بڑھا تار کا, حاسدوں کے سائے سے سایہ بچا تار کا, حاسدوں کے سائے سے سایہ بچا